ikindiye doğru gelir dediler, gelin ne fayda. Havuzun altında harman yeri var, neyden yeri var. Sıkışmış kemere ince beli var, neyden beli var. Ben o